Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 6. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Dobre rządy to takie, które służą wspólnocie, powiedział podczas konwencji PiS lider partii Jarosław Kaczyński. Trwają poszukiwania obiektu przypominającego balon, który nadleciał wczoraj z Białorusi. Naszym zwycięstwem będzie pokój, ale tylko na warunkach Ukrainy, mówił w Rzymie prezydent Wołodymyr Zełenski. Weekend ważnych rozmów, ul programowy Prawa i Sprawiedliwości. Pod takim hasłem wczoraj w Warszawie ruszyła konwencja programowa PiSu. Lider partii Jarosław Kaczyński podkreślił, że dobra polityka to roztropne działania dla dobra wspólnego. Jak stwierdził, jego partia będzie rozmawiała z Polakami, by móc odpowiedzieć na ich potrzeby. Dobre rządy to takie rządy, które służą wspólnocie narodowej i służą każdemu obywatelowi. Niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest, jakie ma poglądy, jak głosuje, jakie podejmuje w różnych sprawach życiowe decyzje. Premier Mateusz Morawiecki, wskazując na największe sukcesy PiS-u w trakcie 8-letnich rządów, mówił o działaniach na rzecz równości. Chyba tylko osoba głucha, bez serca, nie zauważyłaby tego, że to właśnie w naszych czasach, czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, skończyły się zakupy na zeszyt w ogromnym stopniu, a zakup podręczników w sierpniu przestał spędzać sens powiek wielu polskim rodzinom. Dziś drugi dzień konwencji. Głównymi tematami będą kwestie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. Uczestnicy debat omówią także główne kierunki polityki zagranicznej. Trwają poszukiwania obiektu przypominającego balon, który nadleciał wczoraj z Białorusi. Kontakt radarowy utracono w okolicy Rypina w Kujawsko-Pomorskiem. Wiceszef MON Marcin Ociepa mówi o białoruskiej prowokacji. Została wszczęta akcja poszukiwawcza, nasze radary wychwyciły ten obiekt. W okolice Rypina został wysłany specjalny zespół poszukiwawczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczymy, że w tym przypadku ta procedura zakończy się znalezieniem tego obiektu tak szybko, jak to jest możliwe. Nie było zagrożone życie ani zdrowie mieszkańców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alerty SMS-owe mieszkańcom województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. RCB wzywa, by w razie znalezienia obiektu nie podnosić go, a powiadomić policję. Naszym zwycięstwem będzie pokój, ale tylko na warunkach Ukrainy, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Rzymie. Ukraiński przywódca przez niemal półtorej godziny odpowiadał na pytania najbardziej znanych włoskich dziennikarzy w telewizji publicznej RAI. Wcześniej spotkał się z prezydentem i premier Włoch, a także z papieżem Franciszkiem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie ma o czym rozmawiać z prezydentem Rosji, który stracił kontakt z rzeczywistością. Mówił, że nie można pójść Władimirowi Putinowi na ustępstwa, bo zawarty w ten sposób pokój zachęciłby Rosję do dalszych podbojów. Wskazał, że kolejną ofiarą Rosji byłyby Mołdawia i należące do NATO państwa bałtyckie. Wołodymyr Zełenski przestrzegł, że w takim przypadku państwa zachodnie musiałyby przystąpić do wojny, na której ginęliby również młodzi Włosi. Powiedział, że z tego względu państwa zachodnie powinny wspierać Ukrainę i pomóc jej w odbiciu zajętych przez Rosję terytoriów, bo tylko taka porażka militarna może zmusić Rosję do zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy wykluczył możliwość użycia przez Rosję broni atomowej, bo oznaczałoby to również dla Putina pewną śmierć, której, jak powiedział, tak bardzo się boi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Parku Powstańców w Warszawie na Stołecznej Woli zasadzono kolejnych 19 drzew poświęconych powstańcom. Akcja ma związek z projektem Muzeum Powstania Warszawskiego Korzenie Pamięci. Jego uczestnicy, członkowie rodzin powstańców, opowiadają o tym, jak postawa ich przodka wpłynęła na ich życie. Jedną z upamiętnionych osób jest Alicja Lili Iwańska, po wojnie nosząca nazwisko Faron Przybylska. Jej siostra Małgorzata Szczawińska powiedziała, że dla całej rodziny to wielki zaszczyt. Jak dowiedziałam się, że będzie moja siostra miała to własne drzewo, to nie umiem opowiedzieć, jak się czułam. Taka wielka radość, wielkie wzruszenie. No myślałam, że to będzie ściśle tak ograniczone do tej pamięci rodzinnej, a teraz jak sobie wyobrażam, że każdy, kto przejdzie tą alejką, zobaczy to nazwisko i że wręcz zabraknie mnie, zabraknie rodziny, a to drzewko będzie. To jest taka duża rzecz. Każde z drzew w Parku Powstańców Warszawy poświęcone jest osobie, o której wspomnienia zostały nagrane i udostępnione w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. dziś wszędzie zze chmur wyjdzie słońce, nigdzie nie powinno padać. Teraz jeszcze chłodno i rześko, od 4 do 9 stopni, ale w ciągu dnia temperatury poszybują. W górę będzie bardzo przyjemnie, od 19 stopni w Katowicach i Zielonej Górze, przez 23 stopnie w Warszawie, do 24 w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerostemie. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek majowy. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie, ono będzie rozmaite. W pierwszej godzinie chcę Państwu przypomnieć, dwie spośród trzech płyt, oczywiście nie całych, we fragmentach, człowieka, który zasłużył sobie na to szczególnie, bo otrzymał niedawno nagrodę na Targach Wydawców Katolickich. A natomiast w godzinie drugiej będzie rozmowa ze zwycięzcami niedawno zakończonych, była o tym zresztą poprzednia audycja, ale ona się odbyła przed wydarzeniem, konkursu debiuty. Mam na myśli konkurs debiuty Fundacji Chrześcijańskiej Granie w Dobrym Miejscu w Warszawie, gdzie debiutem roku został werdyktem jury zespół White Deer, czyli Biały Jeleń. Do tej pory ja grałem jeden utwór tego zespołu, trochę rozmawialiśmy z Michałem Guskiem o wszystkich finalistach, natomiast teraz zaprezentuję Państwu rozmowę z liderem tej grupy, no i troszkę sobie pogramy z takiej małej płytki, którą mają jako pilota większej całości. Teraz natomiast, żeby wrócić do początku, Marcin Wargocki, bo to jego mam na myśli, który gościł dwukrotnie w muzycznych rozmowach, bardzo go lubię, cenię i chciałbym Państwu zaprezentować kilkanaście nagrań, ponieważ Marcin otrzymał wyróżnienie w kategorii muzyka chrześcijańska na Targach Wydawców Katolickich za płytę Do Głębi. Płyta ubiegłoroczna, to jest druga płyta. Wiem, że Marcin pracuje nad trzecią, która ukaże się na początku przyszłego roku. Chociaż w muzycznych rozmowach graliśmy już w okresie Wielkiego Postu singiel. Jeden z kilku singli promujących tę płytę. Ten singiel zatytułowany Droga, z gościnnym udziałem lidera i założyciela zespołu Stare Dobre Małżeństwo Krzysztofa Myszkowskiego. Natomiast teraz Marcin Wargocki z płyty drugiej, zatytułowanej Nie wątp, dwa utwory autorskie: Dusza i Dzień. Ciasny jest dom duszy mojej, byś do niego mógł wstąpić. Rozszerz go. Grozi upadkiem dom duszy mojej. Napraw go od skrytych grzechów moich. Oczyś mnie, Panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Od skrytych grzechów moich oczyś mnie, Panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Co może razić oczy twoje? Wyznaję to i wiem o tym. Do kogo jak nie do ciebie, Panie, wołać będę. Od skrytych grzechów moich oczyś mnie, Panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Od skrytych grzechów moich oczyś mnie, Panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Od skrytych grzechów moich oczyś mnie, Panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Budzę się rano, mówię jak celnik Zacheusz, będę rozdawał jak Szymon, będę nosić krzyże innych jak Weronika, będę ocierać twarze. Mówię jak Szczepan, dam się kamienować jak Jezus na krzyżu, będę przebaczać jak Franciszek, będę kochać. Thank you. wieczorem spoglądam w lustro i widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Kaina, który dopiero co zabił, Judasza, który dopiero co zdradził. Widzę Piotra, który dopiero co się zaparł, Piłata, który dopiero co obmył ręce, Judasza, który dopiero co zdradził. Zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, a w nocy przychodzi Jezus i pyta, a w nocy przychodzi Jezus i pyta, miłujesz mnie? Miłujesz mnie? Czy mnie miłujesz? Marcin Wargocki, śpiew i muzyka, dusza, słowa święty Augustyn, a więc możemy powiedzieć tradycyjne, i dzień. Autor jest nieznany, natomiast oczywiście muzyka i wykonanie Marcin Wargocki. Z tym drugim utworem związana jest taka ciekawa historia, iż tekst ten, anonimowy, został znaleziony w brewiarzu księdza biskupa Józefa Życińskiego po jego śmierci. Marcin Wargocki, Dusza i Dzień z płyty Niewątp, płyty, która ukazała się jeszcze przed pandemią. Bardzo dobry tytuł siłą rzeczy Marcin wybrał, oczywiście nie przypuszczając, że nasza nadzieja i wiara będą wystawione na wielką próbę. No i dalej z tej płyty chcę Państwu zaprezentować utwór zatytułowany Daj mi siłę. To są słowa Rabindranatha Tagore, poety, jakby to powiedzieć, hinduskiego chyba, lepiej niż indyjskiego, prawda? Hinduskiego, właśnie brytyjskiego również jak najbardziej. Muzyka Marcin Wargocki oczywiście i utwór zatytułowany Pozostań. I to jest mój ulubiony utwór na tej płycie. Daj mi siłę, daj mi siłę, daj mi siłę. Panie, uderz przy korzeniu, w nędzę w moim sercu, uderz przy korzeniu, w nędzę w moim sercu. Daj mi siłę, bym lekko niósł me radości i smutki. Daj mi siłę, uczynić moją miłość owocną. Daj mi siłę, daj mi siłę.

Daj mi siłę, słowa Rabindranath Tagore oraz pozostań. Tutaj słowa świętego ojca Pio, czyli Francesco Forgione. I oczywiście muzyka Marcin Wargocki. Ta płyta, o której wtedy rozmawialiśmy jesienią 19 roku, jest taką płytą konsekwentną, jeśli chodzi o jego twórczość, bo on już miał za sobą pierwszą płytę GPS na niebo. Bardzo poetycka, to jest taki gatunek, jak Państwo się zorientowali, jakby to powiedzieć, Kraina Łagodności albo Gitarą i Piórem muzyki poetyckiej. Tam nie tylko jest gitara, bo Marcin występuje z niewielkim zespołem czasem, a czasem solo, ale ta gitara i głos to jest to, co najważniejsze. No więc jeszcze dwa utwory z płyty Nie wątp z roku 2019. To będą dwa utwory, które kończą tę płytę. Utwór tytułowy, tutaj słowa i muzyka, sam Marcin Wargocki, piosenka Nie wątp oraz Śmierć i tu Emily Dickinson, muzyka Marcin Wargocki. Skrywasz się, Panie, chowasz przede mną, zostawiasz sygnały, lecz ja nie wszystkie dostrzegam. Siedzę i myślę, czy Ty słyszysz mnie, czy widzisz, czy jesteś, zastanawiam się. Proszę daj znaleźć się. Albo ty zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się. Albo ty zawołaj mnie. Nie wątp, myślę sobie, nie moja wola, lecz Twoja niech dzieje się. Ty najlepiej wiesz, co dla mnie dobre jest, więc niech to dzieje się. Proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się. Albo ty zawołaj mnie. Albo ty zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się. Albo ty zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się. Albo ty zawołaj mnie. jesteś niby insekt, który drzewu grozi. Zdolne jest je zabić, lecz można go zwodzić. Zanęć go balsamem, wyszukaj go piłą i za wszelką cenę powstrzymaj go siłą. Zanęć go balsamem, wyszukaj go piłą i za wszelką cenę powstrzymaj go siłą. Gdy się zagnieździ i sztuczką wymyka, otul drzewo zostaw, to wola szkodnika. Zanęć go balsamem, wyszukaj go piłą i za wszelką cenę powstrzymaj go siłą. Zanęć go balsamem, wyszukaj go piłą i za wszelką cenę powstrzymaj go siłą. Marcin Wargocki z płyty Nie wątp, utwór tytułowy, z jego muzyką i słowami, oraz Śmierć, słowa Emily Dickinson w tłumaczeniu Ludmiły Mariańskiej, muzyka oczywiście Marcin Wargocki i wykonanie także. Ta gitara to jest instrument, który od dzieciństwa mu towarzyszy i z którym się najlepiej zaznajomił, zaprzyjaźnił właściwie. Chcę Państwu zaprezentować jeszcze fragmenty drugiej płyty, drugiej, czyli tej na razie ostatniej, która to jest płytą wyróżnioną właśnie, ponieważ jak już powiedziałem, w kategorii muzyki chrześcijańskiej to wyróżnienie Feniksa, czasem w tej kategorii przyznaje się Feniksa, Feniksa w tym roku nie przyznano, natomiast przyznano właśnie wyróżnienie Marcinowi za płytę Do głębi. I to jest płyta z roku 2022, z kolei popandemiczna, też pewnego rodzaju takie podsumowanie też pewnych doświadczeń i przeżyć autora. Można by zestawić te dwa tytuły, Nie wątp, Do głębi. To też się dobrze składa. I to jest płyta, jak się Państwo zorientują, w wyrazie bardzo podobna, choć tutaj już jeśli chodzi o teksty, to można rzeczywiście powiedzieć, tak jak tytuł mówi, że Marcin zszedł nieco głębiej. Płyta wyróżniona, jak już powiedziałem, zawierająca 14 utworów. Ja oczywiście tych wszystkich Państwu nie pogram, ale żeby zrobić Państwu apetyt. A jeżeli chcielibyście Państwo taką płytę otrzymać, dysponuję pewną liczbą krążków, to marcin.witan@polskieradio.pl, kilka miłych słów i płyta trafi do Państwa. Dlaczego nie? Myślę, że z 5 egzemplarzy to jeszcze na pewno znajdę. A zatem z płyty Do głębi Marcin Wargocki i to będą dwa początkowe utwory, Modlitwa Świętego Patryka oraz Czuwać. bądź w sercu tego, który myśli o mnie. Bądź w oczach tego, który patrzy na mnie. Bądź ze mną we mnie, ze mną przede mną. Jezu, bądź w nas. Bądź ze mną we mnie, ze mną przede mną. Jezu, bądź w nas. Bądź w uszach tego, który mnie słucha. Bądź w ustach tego, który mówi do mnie. Przede mną, Jezu, bądź w nas. Bądź ze mną we mnie, ze mną przede mną. Jezu, bądź w nas. Być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Staram się być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Sumienia, to znaczy nie zniekształcać go. Staram się być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Staram się być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Chcę umieć nazywać po imieniu dobro i zło. Chcę umieć nie zamazywać. Staram się być człowiekiem sumienia. Znaczy czuwam. Staram się być człowiekiem sumienia. Znaczy czuwam. Modlitwa świętego Patryka do słów samego właśnie świętego, który został nim oczywiście po śmierci, jak wiadomo, misjonarza i ewangelizatora Irlandii. Bądź w sercu tego, który myśli o mnie, bądź w oczach tego, który patrzy na mnie. Oczywiście wykonani muzyka Marcin Wargocki i ten ostatni utwór, który był jednym z promujących tę płytę, zatytułowany Czuwać, słowa Marcina, na podstawie tego, co powiedział święty Jan Paweł II podczas spotkania w Częstochowie. Może starsi z Państwa, starsi i w moim wieku, pamiętają Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie w roku 1991. Tam Jan Paweł II, spotykając się z młodymi ludźmi, wygłosił taką homilię, medytację, apel wieczorny na temat tego, co znaczy być człowiekiem sumienia i co znaczy czuwać. Dlatego Marcin napisał: staram się być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Z płyty do głębi. Płyta wyróżniona, można powiedzieć, takim małym feniksem, jeśli za wyróżnienie można by przyznać takiego małego feniksa, w kategorii muzyki chrześcijańskiej. Bardzo się z tego wyróżnienia cieszę, ponieważ uważam, że nie tylko ta płyta, ale w ogóle twórczość Marcina bardzo pięknie się wpisuje w tę scenę muzyki chrześcijańskiej. A ponieważ Marcin się przyjaźni i bardzo ceni z wzajemnością Krzysztofa Myszkowskiego i to, co do polskiej muzyki łagodności wniosło stare dobre małżeństwo, to mogę powiedzieć, że on jest takim cichym kontynuatorem, choć może nieco skromniejszym. Z płyty do głębi teraz utwór zatytułowany Daj mi poznać, ten lubię najbardziej, oraz Do głębi. Twarze ludzi będzie smagał huraganowy wiatr, gdy ogłuszy ich grom z nieba i oślepią pioruny, gdy ulewny deszcz zamieni się nagle w powódź. Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Pozwól im usłyszeć twój głos. Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Pozwól im usłyszeć twój głos. Trzęsienia ziemi powalą domy, gdy tsunami zatopią miasta i wsie, gdy susze wypalą ostatnie źdźbła. Daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Pozwól im dostrzec Twoją obecność. Daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Pozwól im dostrzec Twoją obecność. Świat zapłonie ogniem nienawiści, gdy morderczy szał zakwitnie na ziemi, gdy krwawe wojny uśmiercą miliony. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć Twoją miłość. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć Twoją miłość. Słyszeć płytko, byleby nie weszło głębiej. Płytko, byle się nie zakorzeniło. Płytko, tylko to, co od ciebie. A wszystko inne, czemu nie? Zakorzenia się, a wszystko inne, czemu nie? Niech zakorzenia się. Powiedz mi. cię usłyszeć. Marcin Wargocki, Daj im poznać. I to, jak mi Marcin powiedział, nie jest jego tekst, choć mógłby powiedzieć szkoda. To są słowa jego dobrego znajomego, księdza Sylwestra Gaworka. To też ewidentnie powstały pod wpływem spostrzeżeń, wrażliwości, obserwacji związanych z pandemią. Ale nie tylko, właściwie można je odnieść do wszelkiego rodzaju kataklizmów i niespodziewanych katastrof. Oraz utwór Do głębi, utwór tytułowy. No tutaj już całkowicie utwór autorski. Proszę Państwa, na koniec tej godziny jeszcze jeden utwór z tej płyty. To właściwie taki drugi, najbardziej dla mnie poruszający tekst po właśnie utworze Daj im poznać, to znaczy Myślę o dniu. I zapraszam Państwa, aby pozostali Państwo po godzinie 7:00. Tam będzie rozmowa ze zwycięzcami debiutów 2023 i będzie muzyka z takiego krążka, który nie jest jeszcze pełną płytą, ale wkrótce się nią stanie. Myślę o dniu. Słowa Marcin Wargocki na podstawie, tu z kolei, wypowiedzi papieża Franciszka. Myślę o dniu, kiedy wyjdę na zewnątrz, jak się znów spotkamy. Wyjście z rodziną będzie jak wakacje. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy kawa w barze, uściski i bieganina powrócą do naszego życia. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Gniewski, dzień dobry. W Londynie odbył się międzynarodowy zjazd liderów kursów Alfa, który zgromadził 6 tysięcy osób. W swojej relacji w Gościu Niedzielnym Jacek Dziedzina podkreśla, że podczas spotkania postawiono sobie ambitny cel, aby do 2033 roku dotrzeć z Ewangelią do 100 milionów osób. Do tej pory kurs przeszło już 30 milionów osób. W jednym z odcinków serialu The Chosen jest taka scena. Uczniowie wysłani wcześniej po dwóch przez Jezusa, aby głosili Królestwo Boże i w Jego imię uzdrawiali, spotykają się w domu Piotra po powrocie z tej pierwszej misji. Z wielkim entuzjazmem i wypiekami na twarzy opowiadają, jakie znaki towarzyszyły ich nauczaniu. Londyńska konferencja dla liderów chrześcijańskich wszystkich denominacji z całego świata przypominała właśnie tę scenę. Dzielenie się namacalnymi dowodami Bożego działania. Tyle, że w porównaniu z 12 pomnożone wielokrotnie i dotyczące wszelkich możliwych zakątków świata i obszarów rzeczywistości. Od Korei Północnej po Stany Zjednoczone, od więzień i więźniów sumienia po wielkie korporacje i ludzi ogromnego sukcesu finansowego. Od muzułmanów odkrywających Jezusa po studentów z elitarnych chrześcijańskich szkół, pisze autor. Większość uczestników już wiele razy widziała cuda, głównie liczne nawrócenia, jakie towarzyszą czy to kursom alfa, czy innym formom ewangelizacji. Ale właśnie skumulowanie tylu świadectw w jednym miejscu i czasie wywołało reakcję autentycznego zachwytu znakami działania Boga w tak różnych przestrzeniach. Nie było to jednak żadne efekciarskie nakręcanie siebie nawzajem przez same świadectwa, śpiewy i atmosferę Wielkiego Święta. Padło też wiele słów, które ustawiły wszystko we właściwej perspektywie. Wezwanie do uniżenia przed Bogiem i wspólnej pokuty wszystkich chrześcijan. Nauczenie o przywództwie, które jest służbą podnoszącą innych, a nie skoncentrowaną na sobie. A także mocne, jak na środowiska ewangelizacyjne, wezwanie do tego, by nie iść na kompromisy ze współczesną kulturą, ale konfrontować kulturę z Ewangelią, pisze Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym. A w Przewodniku Katolickim, raporcie Twarze Polskiej Radykalizacji, Anna Druś rozmawia z doktorem Konradem Ciesiłkiewiczem. Choć najliczniejsza jest szeroko rozumiana grupa demokratów, 40%, to badanie wykazało naprawdę silną reprezentację osób z grupy autorytarnych, aż 30%, czyli zamkniętych na dialog, nie uznających go za wartość, skłonnych do oddania dużej władzy w ręce silnego lidera. Również sporą grupę stanowią osoby niezdecydowane, 27%.